konsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 kwietnia, jest 13. Michał Przedwa, zapraszam na serwis Trójki. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano niecałe 16 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem. Nie będzie jutrzejszego spotkania motocyklistów na Błoniach klasztoru na Jasnej Górze. Za niespełna 3 godziny rozpoczną się uroczystości pogrzebowe księcia Filipa. Jest 15 763 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To o 2 tysiące mniej niż wczoraj. Zmarło 616 osób, a wyzdrowiało 30 tysięcy. Najwięcej zakażeń zanotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 są tak samo bezpieczne, mówił w TVP Info prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Profesor Robert Flisiak dodał, że dane wskazują, że ryzyko wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego jest o wiele mniejsze niż niepożądanych działań po podaniu zwykłego leku. Mogą wystąpić u jednej osoby na 100 tysięcy zaszczepionych. Ostatnio jako członek Rady Medycznej dostałem zestawienie działań niepożądanych szczepionek, które są stosowane w Polsce, dotychczas były. I w zasadzie wszystkie one demonstrują ten sam poziom bezpieczeństwa pod względem częstości występowania niepożądanych reakcji poszczepiennych. Profesor Flisiak dodał, że zmiany zakrzepowo-zatorowe są jednym z głównych problemów w leczeniu osób chorych na COVID-19. Organizatorzy motocyklowego zjazdu gwiaździstego do Częstochowy zmieniają formułę jutrzejszego spotkania na Jasnej Górze. Ze względu na pandemię podjęto decyzję o rezygnacji ze spotkania na Błoniach klasztoru. O 11:00 rozpocznie się msza, w której motocykliści mogą uczestniczyć, jednak zgodnie z limitem osób. W związku z rozpoczynającym się sezonem motocyklowym tradycyjnie już apelujemy o bezpieczeństwo na drogach, mówi sekretarz motocyklowego zjazdu gwiaździstego Janusz Jadczyk. Myślcie na drodze, myślcie za siebie, za swój tak zwany plecak, czyli tą osobę za plecami. Myślcie za kierowców samochodów, bo oni nie zawsze nas widzą. Czasem motocyklisty niestety nie da się zauważyć, bo jedzie albo szybko, czego nie polecamy, albo jest ubrany na ciemno i gdzieś zlewa się z drogą, z asfaltem. Tydzień temu na Błoniach zebrało się około 10 tysięcy miłośników jednośladów. W tej sprawie prokuratura wszczęła śledztwo. Za niespełna 3 godziny rozpoczną się uroczystości pogrzebowe księcia Filipa. Małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety II spocznie w podlondyńskim Windsorze. Forma okrojona, ale i tak przygotowania trwały od kilku dni. Mam nadzieję, że to będzie moment, który będzie można ze sobą dzielić po tym bardzo, bardzo ciężkim roku, jaki przeszliśmy, i że na końcu powiemy sobie to, co on mówił przez całe życie. Po prostu idźmy naprzód. Mówi BBC Justin Welby, najwyższy duchowny kościoła anglikańskiego. Ceremonia będzie kameralna, tak jak życzył sobie książę Filip. Zaraz na początku limuzyna królowej Elżbiety II przystanie na moment nieopodal trumny. Krótka chwila dla monarchini, chwila refleksji, pożegnania po ponad 70 wspólnych latach. Potem kondukt ruszy, podróż potrwa ledwie 8 minut, z dala od oczu ewentualnych gapiów za murem i za bramą zamku. Potem minuta ciszy, która w zadumie ma zjednoczyć całe królestwo. No i wreszcie krótka ceremonia, tylko 30 osób. Zgodnie z zasadami pandemicznymi. Wszyscy w maseczkach, wszyscy z zakazem śpiewania. Będzie tylko czteroosobowy chór. Wszystko to potrwa mniej więcej godzinę. Książę Filip spocznie w kaplicy świętego Jerzego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. A więcej informacji w specjalnym serwisie na portalu polskieradio24.pl. Litewski Departament Statystyki do końca czerwca przedłużył zbieranie danych dotyczących m.in. mniejszości narodowych do spisu powszechnego. Tegoroczny spis na Litwie wygląda inaczej niż w poprzednich latach. Odbywa się bez udziału rachmistrzów odwiedzających mieszkańców. Na początku roku Departament Statystyki rozpoczął automatyczne pobieranie danych z państwowych rejestrów. Jak mówiła Barbara Heryton z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka w Wilnie, ten sposób liczenia ludności może być niekorzystny dla mniejszości narodowych na Litwie. Jeżeli nie mamy w rejestrach wpisanych informacji o naszej narodowości na przykład, to nie będziemy też figurowali jako przedstawiciele takiej mniejszości narodowej. Dlatego w styczniu została uruchomiona ankieta, dzięki której można było uzupełnić swoje dane. Mimo że Litwę zamieszkuje około 500 000 przedstawicieli, przedstawicieli mniejszości narodowych, to z możliwości tej skorzystało tylko ponad 10% z tej liczby. Do 30 czerwca rachmistrzowie losowo zadzwonią do 40 tysięcy mieszkańców, aby uzupełnić informacje na temat narodowości, języka ojczystego i wyznania. Departament Statystyki oświadczył, że dane uzyskane w sumie od 100 tysięcy osób pozwolą na pełne odzwierciedlenie sytuacji mniejszości narodowych na Litwie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, ale chwilami będzie się rozpogadzać. Miejscami opady deszczu, na granicach południowych deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy i w centrum możliwe burze oraz opady krupy śnieżnej. Nad morzem porywisty wiatr. W Zakopanem i Tarnowie 6 stopni, w Chełmie, Opolu i Derłowie 7, w Gdyni 9, w Warszawie 10, w Kaliszu i Gorzowie 12, a w Suwałkach 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Menopauza? Właściwie to ja jej nie odczuwam. Zazdroszczę, bo dla mnie to taki ciężki czas. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką zawartością izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, pocenie i rozdrażnienie. A dodatkowo Climea Forte zawiera nasiona lnu, które pomagają utrzymać szczupłą sylwetkę. Trudno nie zauważyć. Przekonałaś mnie. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz. Osłona na balkon lub taras. Hit! 39,99. Oraz chroniące przed słońcem markizy w różnych rozmiarach. Mega oferta! Tylko 249 zł. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gorąca płyta. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w małej francuskiej restauracji na warszawskim Śródmieściu. Moim gościem jest Patrycja Wąsowska, szefowa kuchni tutejszego bistro. Patrycja, powiedz mi, jak się zaczęła w ogóle Twoja przygoda? Jak to się stało, że szefujesz we francuskiej restauracji? Czy od zawsze uwielbiałaś francuską kuchnię? Czy zaczęłaś to podczas jednej z Twoich podróży? Właściwie moja przygoda z francuską kuchnią zaczęła się mniej więcej, jak miałam około 20 lat, wyprowadziłam się z domu i jedyna książka kucharska to było takie stare wydanie z bardzo krótkimi przepisami, ale właściwie z takim spektrum przepisów w całej Francji. Czyli zaczęłaś gotowanie od klasyki, bo ta kuchnia francuska tak. To najbardziej klasyczna. Od domowego dania, jakim jest na przykład właśnie wołowina po burgundzku. Którą uwielbiamy. Tak. Która na początku mi nie wychodziła, bardzo mi nie wychodziła, bo jak się okazało, potem kupowałam złe mięso, ale no nie miałam wtedy zupełnie doświadczenia. Potem podróże, no i poznawanie Francji właśnie od kuchni było kompletne szaleństwo. Zwiedzaliśmy właściwie Francję wszerz i wzdłuż, jeżdżąc samochodem, zatrzymywaliśmy się w malutkich, przydrożnych knajpkach, w małych miasteczkach. Stwierdziliśmy, że byłoby to fajnie, tak przyjemnie. zamienić taki malutki kawałek tych ulubionych rzeczy i właśnie robić to tutaj, w Warszawie. No i doskonale się udało właśnie oddać ten klimat. Twoja restauracja to mały, ukryty w bramie lokalik z niesamowitym francuskim klimatem i pyszną kuchnią. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak wygląda restauracja Patrycji, no i zobaczyć, jak też crème brûlée, który jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, przygotować, to zachęcam Państwa już teraz do oglądania materiałów wideo, które dostępne będą na mediach społecznościowych radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. Zapytać o podejście Francuzów do jedzenia. We wszystkich restauracjach na całym świecie toczy się oczywiście wielka bitwa pomiędzy różnymi szkołami gotowania i Francuzi uważają, że ich tak naprawdę domowe dania, które są tradycyjnie przygotowywane, to jest podstawa takiej kuchni fine diningowej. Wszystkie sosy, pieczenia, techniki kulinarne. Gdziekolwiek się nie pojedzie, czy to w Barcelonie, czy w Londynie, w szkołach gastronomicznych, uczy właśnie francuskich nazw. Jak wygląda taki typowy dzień kulinarny Francuza? Od czego rozpoczynamy? Zaczyna się od kawy tak naprawdę, szybkie ekspreso, jak to mówią Francuzi, i do tego croissant i albo pain au chocolat, albo kawa z mlekiem podawana w takim wielkiej miseczce, w której się macza tego croissanta i się zjada, jak się ma troszeczkę więcej czasu. Czyli śniadanie na mieście, raczej w biegu, wybiegamy z mieszkania i w drodze do pracy łapiemy coś z francuskiej piekarni. Dużo tych wybiegów chyba jest opartych na cieście francuskim. No na cieście francuskim, tak. Przede wszystkim croissanty, tak? Potem mamy to pełno czekolad. A w trakcie pracy jest ta słynna przerwa lunchowa. Od godziny 12 można zjeść lunch. Ale najbardziej popularną godziną jest godzina 13 i wtedy po prostu wszystkie stoliki w restauracjach są zwykle zajęte. Do godziny 15 właściwie można coś zjeść, potem są już zamknięte restauracje i często też sklepy. I restauracje otwierają się dopiero wieczorem. Na kolację. Na kolację. Obiady, kolacje. Petit déjeuner, więc mały obiadek. Przecież wcale nie jest takim obiadkiem, no bo to jest najczęściej jednak jedzą słodkie rzeczy. No właśnie, o deserach dzisiaj rozmawiamy i o kremie brûlée, który podbił całą Francję. I do rozmowy o tym niezwykłym deserze z moim gościem, Patrycją Wąsowską, wracamy za chwilę. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Znajdujemy się teraz w malutkiej, ukrytej francuskiej restauracji, a moim gościem jest Patrycja Wąsowska, szefowa kuchni tutejszego bistro. Patrycja, rozmawiamy o francuskich deserach. Jakie są te najbardziej popularne? Bo Francja to duży kraj. Jakie są te najbardziej popularne francuskie desery? Rozmawiamy o crème brûlée, to można go zjeść wszędzie, właściwie w każdym regionie Francji. To deser, który opanował cały kraj. Tak, to prawda. Potem mamy bezę, mamy naleśniki. Krep Suzette? Jak mówimy o deserach, to na przykład właśnie krep Suzette. Czyli to te naleśniki w pysznym maślanym sosie pomarańczowym. Tak, tak. Z polane likierem Grand Marnier. Co to? No to brzmi przepysznie. To jest bardzo dobre, tak. Co jeszcze? Potem mamy na przykład ptysie, eklery. Mamy na przykład tartę tatin, tartę normandzką, którą się podaje w Normandii i tam się specjalnie układa te jabłuszka. Mamy też baskijskie ciasta. One się kompletnie w ogóle różnią od tych tart, które z kolei na przykład się podaje w Normandii. No i tak jakby idąc regionami, w każdym znajdziemy coś specjalnego, tak? Jest ten jeden deser, który zawładnął całym krajem. Ba, on jest dostępny w tylu restauracjach na całym świecie, no głowa tak, mała. Można powiedzieć, że świat opanował świat crème brûlée, czyli aksamitny, jak jest dobrze zrobiony. Tak. Jajeczny, śmietanowy krem z dodatkiem najczęściej tej wanilii. Prawdziwej wanilii. Możemy go rozpoznać po tym, że na wierzchu ma taką chrupiącą, karmelową skorupkę i za to rozbijanie karmelu właśnie uwielbiamy. Uwielbiamy ten krem. Ja czytałam, że to jest deser, który ma całkiem sporą historię. Podobno już w 1691 roku pojawił się w książce kucharskiej francuskiego szefa kuchni François Massieu Le. Okay. Dziękuję za pomoc z moim francuskim. Są dwie historie. Jestem ciekawa, w którą uwierzysz bardziej. Jedna z nich jest taka, że właśnie François był kucharzem francuskich książąt i przygotowywał dla nich wyborne uczty, no ale francuscy książęta marudzili przy deserach i byli znudzeni, oczekiwali czegoś więcej. On pewnego dnia do takiego kremowego, jajecznego deseru właśnie przyłożył rozgrzane żeliwo, które sprawiło, że na wierzchu pojawiła się chrupiąca skorupka, a krem nadal zachował swoją temperaturę. No i francuski książę, zachwycony nowym deserem, po prostu przybił piątkę François i powiedział: mój drogi, dziękuję ci bardzo, nie, tutaj się już zabawiam w inscenizację, no ale możliwe, że tak było, że tak ten deser powstał i dlatego François zdecydował się zapisać go w swojej książce kucharskiej. Tak. Druga historia jest taka, że François jako znamienity kucharz podróżował po wielu krajach i inspirował się różnymi regionami, różnymi recepturami, wiecznie poszukiwał nowych inspiracji i właśnie dzięki połączeniu różnych deserów, które poznał i spotkał w swoim życiu, wymyślił i stworzył crème brûlée, a ponieważ dość regularnie zapisywał notatki ze swoich nowych odkryć, zapisał też tą recepturę i to właśnie jemu przepisuje się odkrycie tej potrawy. Tak. Która wersja jest prawdziwa, to już, nie, szanowni państwo, zostawiamy wam do ocenienia. Tak, no bo we Francji, znaczy w Hiszpanii mamy ten krem catalan, który właściwie jest prawie taki sam jak krem brûlée, tylko nie ma z tego wierzchu przypalonego. No właśnie, może François podróżował trochę tak. po Hiszpanii, a gdzieś jeszcze indziej spotkał ten sposób na roztapianie cukru. Jaka jest prawda? Chyba nie się nie dowiemy. Ale crème brûlée nie zawsze był taki popularny. No nie zawsze był taki popularny. Z tego, co ja wiem, swoją ogromną popularność zdobył w latach 70., gdzie super wspaniali szefowie francuscy zaczęli go serwować w swoich hotelach, restauracjach i on po prostu, wszyscy oszaleli na punkcie tego deseru i zaczął być znany jakby na całym świecie, tak? I do tej pory jest to jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych, no, deserów, tak? A Francuzi przypisują sobie deser. Wynalezienie. Tak, tak, właśnie sobie przypisują wynalezienie tego deseru. No, jest w tym ziarno prawdy. Do rozmowy o francuskim deserze, kremie brulee z moim gościem Patrycją Wąsowską. Wracamy za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, yellow moon, why you keep peeping in my window? Do you know something? Zabieram Państwa do małego francuskiego bistra i to tu rozmawiam z szefową kuchni, Patrycją Wąsowską, która specjalizuje się w tym deserze, tym francuskim ulubionym deserze, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli w kremie brûlé. To ten jajeczny, śmietankowy deser. Rozpływający się. Oj, rozpływający się, delikatny, aksamitny. Patrycja, chyba przyszedł czas, żebyś zdradziła naszym słuchaczom, jak przygotować ten deser. Dobrze, to zdradzę w takim razie, chociaż nie chciałam tego robić, ale zrobię. No więc na początek musimy wziąć sobie 6 jajek i wybić 6 żółtek. Białka nam nie są potrzebne. Zostawiamy na francuską bezę w takim razie. Zostawiamy je na francuską bezę, dokładnie. Potem bierzemy sobie 250 ml śmietanki i 250 ml mleka. Dodam tylko, że dzięki połączeniu śmietanki i mleka ten deser będzie mniej tłusty, bardziej mniej delikatny. Mniej tłusty, taki lżejszy będzie. Łączymy tą śmietankę i mleko, wlewamy do garnuszka i dodajemy wanilię. Ważne, żeby dodać chyba prawdziwą laskę wanilii, tak. A nie cukier wanilinowy. Absolutnie nie. Przestrzegamy przed tym. Nie będziemy mówić, z czego to jest. Czy powiemy? Nie, nie będziemy mówić. Używamy prawdziwej laski wanilii, która jest po prostu no niesamowitym w ogóle bogactwem smaku i zapachu. Jedna z najdroższych przypraw na świecie, ale do kupienia już nawet w supermarketach, więc bez problemu ją Państwo znajdą. Okej, mamy 500 ml razem śmietanki i mleka. I dodajemy tą wanilię. Dodajemy wanilię. Rozkrajamy sobie ten strączek wanilii. Mhm. Na tą proporcję to potrzebujemy około połowy takiego strączka. Mhm. I wyjmujemy ze środka, tak sobie nożem wygrzebujemy te ziarenka. Okay. One są takie lepkie dosyć, więc trzeba sobie z tym poradzić, ale to jest do zrobienia i dodajemy do mleka. Do mleka i tej śmietanki. Następnie zagotowujemy, ale właściwie tak do pierwszego bulgnięcia, no mieszając cały czas, żeby nam się ta wanilia połączyła z mlekiem. A w międzyczasie mamy już utarte żółtka z cukrem. Czyli ucieramy żółtka z cukrem, tak żeby cukier nam się rozpuścił. Tak, no połączył z tymi żółtkami, tak żebyśmy mieli taką gładką masę. Następnie zdejmujemy sobie ten garczek z ognia i powolnym na początku strumieniem, mieszając te żółtka, dodajemy nasze mleko ze śmietanką. No i rozkręcamy, tak? Jakby do inkorporacji. Aż nam powstanie jednolita masa. To właściwie nie będzie masa, to będzie bardziej takie płynne, tak? I jak to się wszystko połączy, przelewamy sobie do kokilek, wstawiamy do pieca, piec nastawiamy na 100 stopni i do pieca również wkładamy jakiś pojemnik, nie wiem, metalowy albo cokolwiek jakąś z wodą, miseczkę z wodą. Tak, żeby ta woda tam cyrkulowała w piecu lub też jeżeli ktoś ma piec z parą, no to nastawiamy na 100 stopni i na parę. I pieczemy przez jaki czas? No to jest akurat te proporcje, co podałam i jeżeli to zrobimy w takich kokilkach, nie wiem, nam wyszło 4 porcje z tego, no to około pół godziny. Po tym czasie studzimy krem, najlepiej przez całą noc, a następnego dnia rozsypujemy na nim solidną warstwę cukru, tak żeby równomiernie pokryła nam krem i za pomocą palniczka opalamy, aż pojawi się nam piękny brązowy karmel, ale nie tak, żeby ten krem przypalić. No tu jest jeszcze ważna rzecz, że jak właśnie rozsypujemy ten cukier na kremie, no to ta powierzchnia jest wilgotna, więc jest ta pierwsza warstwa i trzeba ją szybciutko rozprowadzić, a potem wsypujemy sobie powiedzmy drugą łyżeczkę, drugą warstwę tego cukru i zaczynamy ją opalać szybko. Nie, on nie może stać z tym cukrem.

pierwszą rzeczą to jest to, że trzeba pilnować mleka. Tak? Czyli nie może nam się zagotować śmietanka z mlekiem. Tak, nie może się zagotować po to, żeby nie powstała pianka. Jeżeli ta pianka powstanie, to też mamy dla Państwa rozwiązanie. Tak, mamy rozwiązanie, bo w momencie, kiedy wlejemy sobie do kokilek, powstaje ta pianka i możemy ją zlikwidować właśnie tym palnikiem, tak? Czyli delikatnie opalamy te bąbelki, one nam znikają. I one znikają. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli byśmy wstawiły sobie teraz do piekarnika ten creme brulee z tą pianką, no to by nam wyszła taka nierówna powierzchnia, trochę jajecznica by nam się zrobiła. A tego zdecydowanie nie chcemy. Kolejna podpowiedź jest taka, żeby jeżeli mają Państwo w piekarnikach opcji pieczenie z parą, to żeby wstawić naczynko wypełnione wodą. Tak. Wtedy wytworzy nam się para podczas pieczenia. Kolejna rada jest taka, żeby przygotować sobie taki krem dzień wcześniej i dopiero na drugi dzień, kiedy jest dobrze ostygnięty, opalać go. Tak, bo często niestety my, jak często robimy i na przykład na szybko nam się coś skończy ten krem brulee, to on potem leci do mroźni, do zamrażalnika na po prostu kilka minut po to, żeby właśnie zmrozić tą kokilkę, żeby się dało opalić, bo on taki ciepły, ten krem brulee, jak wysypiemy cukier na niego i próbujemy opalić, no to się dziwne rzeczy z tym cukrem dzieją i nie wychodzi nam równa karmelowa skorupka. A o to nam właśnie chodzi. Tak. Ale krem brulee nie musi być wcale waniliowy. Nie musi być wcale waniliowy. Można go infuzować różnymi smakami, różnymi zapachami. Możemy robić go z ziołami, na przykład z rozmarynem. Możemy robić z tymiankiem. Możemy robić z lawendą ten krem brulee. Ja mam przepis na przykład na krem brulee z foie gras. Tego przepisu nie znałam, ale koniecznie muszę spróbować. Jestem bardzo ciekawa, jakby smakował taki creme brulee z foie gras. Ale infuzowanie, czyli dodawanie jakichś aromatów do tego właśnie deseru jest proste przez to, że śmietanka jest dość tłustym produktem, a tłuszcz zawsze przewodzi smak. Wystarczy, że podczas gotowania dodamy rozmarynu, tymianku, lawendy, a może na przykład chili, anyżu czy cynamonu, a śmietanka świetnie przejmie tę esencję i aromat danej przyprawy i wtedy dalej postępujemy dokładnie tak samo jak z podanym przez nas przepisem. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak przygotować rozmarynowy creme brulee, bo taki właśnie razem tutaj wspólnie w bistro, w którym się znajdujemy, przygotowałyśmy, to zapraszam serdecznie do oglądania materiałów wideo, które dostępne są na mediach społecznościowych Radiowej Trójki tuż po zakończeniu naszej audycji. é que, mesmo que, com todo o poder da criança, fiel, generosa, impetuosa, mesmo com todo o poder da criança, se não for a mãe a conceber liberdade, a instruir o limite que o poder permite, o poder sobre o poder, a mãe e o filho. Twojego bistro często zamawiały ten deser, to jest numer jeden wśród twoich chyba deserów. Tak, creme brulee, fondant czekoladowy i beza. Deserowe podium. Tak. Szanowni Państwo, jeżeli nie czują się Państwo na siłach, żeby samodzielnie przygotować taki krem, to zapraszamy, albo nie mają Państwo czasu, to zapraszamy serdecznie do takich miejsc jak właśnie Bistro Patrycji, francuskich knajpeczek, gdzie można na pewno w większości francuskich lokali zamówić na taki wynos, pyszny deser. Albo... zamówić na wynos, zamówić z dostawą do domu i miejmy nadzieję niedługo też spróbować na miejscu. O tym pysznym deserze, o kremie brulee, który zawładnął deserami w restauracjach świata, na całym świecie, rozmawiałam z szefową kuchni Patrycją Wąsowską. Patrycja, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Ja dziękuję bardzo, było pysznie. Już teraz zapraszam Państwa do oglądania materiałów wideo z naszego wspólnego gotowania z Patrycją, które są dostępne na mediach społecznościowych radiowej Trójki. Już za chwilkę, tuż po zakończeniu naszej audycji, zapraszam też serdecznie do słuchania kolejnego odcinka Gorącej Płyty w sobotę o 13.05. Dziękuję za to pyszne spotkanie. Dziękuję. Adriana Marczewska, do usłyszenia. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous paf-paf, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables?